لیث بن سعد، ایوب، عبیداللہ، یحییٰ بن سعید، ضحاک بن عثمان اور اسامہ، ان سب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مالک کی حدیث کے مانند روایت کی۔ مالک اور اسامہ کے سوا ان میں سے کسی نے ایک غزوے کے دوران میں کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5189۔